sabía que había tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Poder afogar una gamela banea, quien se poder afogar na ardora de una misteira. Silencio falare, se robe o teu retrato. Como silencio. Bailamos, baixamos outra vez a música, vamos a falar con Kiko Valeiras, o gañador do primeiro premio de Rosalía de Castro de Cornellá deste ano. Como eu, non puiden estar, pois. Agora vai o coñecer. Vamos alá. Moi boa tarde, Kiko. Hola, boa tarde, que tal, Julio? Benvido e felicitacións por ese teu premio, do primeiro premio do certame de Rosalía de Castro 2024. De verdade que, bueno, pois un grande traballo que foi premiado polos nosos membros do xurado, que ben che dixen ese outro día que eran... bueno, pois encantadores porque dixeron o de Kiko Valeiras, ese premio paga a pena, co título Brillar, algúns textos para BC Dipo. Exactamente, sí. Pois moitas gracias, nada, agradecerlle ao xurado, non, a xente que tivo a ben xa non solo darlle o premio, senón dispor do seu tempo para lelo, non? Tanto o meu como o do resto de participantes. Nada, si sí, o título é un pouco así enigmático, se cadra, porque realmente, bueno, son eu, o que fixen foi enviar uns cantos textos dun traballo máis grande que se chama Beck Edipo, e esas primeiras tres letriñas Beck fan referencia a un vector, non vector Edipo, a unha posible obra sobre a revisión do mito de Edipo. Eso foi o que bueno, leron e tiveron a ben premiar. Pois, noraboa, volvo a repetirche, parabéns, a verdade que o xurado tamén marcou unhas liñas de interpretación con respecto a eso. Dicían, a primeira palabra que nos dixeron, ou polo menos que eu recollín como secretario, foi que un poema escénico moi importante, moi interesante, e que, bueno, pois o que vamos a facer en vindeira ocasión, cando teñamos un poquinho máis de vagar, falar contigo con máis tempo e que nos expliques o ou por lo menos que o mellor nos leas un bocadiño de ese poema. Kiko, agradecerche moitísimo que nos atenderas, volver a felicitarte públicamente. Bueno, pois noutro momento intentaremos ampliar esta conversa cativa hoxe. Claro, pois eu aquí estarei, estará un placer falar con vos do que para o que sexa. E moitas grazas tamén por darlle pulo ás nosas letras desde noutra extremo da península, non? Que é moi fermoso que facedes desde aí. Os galegos do Mediterráneo están encantados de coñecerte tamén e da túa obra, porque por certo que fuche gañador do Eusebio Lourenzo Baleirón, o sea que tamén te, no Concello de Odro, o sea que xa ves casi premiado anteriormente, non? Pois mira, sí, que curioso, o de Dodro tamén era un bastante distinto, no que a temática, pero sí que tiña tamén o pulso coa escena, non? Co teatro, que é algo que a mí me interesa moito. Moi ben. Bueno, pois, felicitacións outra vez e moitísimas grazas. Vale, gracias a vos. Hasta logo. Chao. Máis música. Si quixen ver que cos dedos o meu mundo podía mover, non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida a topar unha saída. As neuronas derretidas.